To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pod lupą komisji weryfikacyjnej zwrot działki, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Za chwilę w serwisie o projekcie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i aukcji młodej sztuki promującej młodych artystów. Już od 3 godzin komisja weryfikacyjna przesłuchuje pracownika warszawskiego ratusza Krzysztofa Śledziewskiego. To on zajmował się m.in. sprawą reprywatyzacji działki przy ulicy Chmielnej 70, od której zaczęła się afera w stolicy, a później został on zwolniony dyscyplinarnie. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Powiedz, Olku, co wynika z zeznań? Kluczową sprawą była wiedza świadka, który przygotowywał reprywatyzację Chmielnej, o odszkodowaniu, które zapłaciło państwo za przejętą od prywatnego właściciela działkę. Odszkodowanie automatycznie blokowało reprywatyzację. Mimo to stołeczny ratusz wszczął cały proces. Prezydent Warszawy oskarżała zeznającego dziś Krzysztofa Śledziewskiego o to, że tę wiedzę zataił. Zdaniem Patryka Jakiego, który jest przewodniczącym komisji, zeznania urzędnika stawiają kłam tym zarzutom. Pani prezydent plącze się w zeznaniach. Rano zorganizowała konferencję, gdzie dalej podtrzymywała, że Krzysztof Śledziewski to była jedyna osoba, która wiedziała o indemnizacji i schowała dokument. Godzinę później przychodzą prawnicy i twierdzą, to nie ta osoba, tylko 35 osób aż wiedziało o tym, że to było rozesłane w ogóle mailem w całym ratuszu. A mimo to wydano decyzję reprywatyzacyjną, a przez rok ten mail, treść tego maila była znana. Teraz były urzędnik jest przesłuchiwany przez przedstawicieli stron, między innymi pełnomocników stołecznego ratusza. Aleksander Przeniak, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym w żaden sposób nie jest groźny dla niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Opozycja wskazuje, że rząd będzie mógł teraz dobrać sędziów wedle własnych upodobań partyjnych. Senator PiS Jan Maria Jackowski uspokaja, nie ma zamachu na sędziów i podkreśla, że to dopiero początek dyskusji nad proponowanymi zmianami. Jesteśmy przed zaczęciem w ogóle prac w parlamencie, w Sejmie, a później w Senacie. Przypomnę, że chociażby ustawy, które wzbudzały duże zainteresowanie środowisk prawniczych dotyczące chociażby Trybunału Konstytucyjnego, w zupełnie innym kształcie były składane jako projekty, a zwłaszcza po poprawkach Senatu w zupełnie innym kształcie wychodziły. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej uważa, że w myśl zmian wygasić będzie można mandaty sędziów niewygodnych, a na powołanie nowych sędziów do Sądu Najwyższego wpływ będzie miał minister sprawiedliwości. Ta ustawa może zostać porównana do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do odwołania całego składu Sądu Najwyższego nie doszło w żadnym cywilizowanym, demokratycznym kraju. To jest absolutnie sytuacja wyjątkowa. Możemy powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z zamachem stanu. Sąd Najwyższy orzeka w Polsce m.in. o ważności wyborów. Od września zmiany czekają nie tylko uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Szkoły zawodowe zmienią się w szkoły branżowe. Szczegóły zna nasza reporterka. Edukacja w szkołach branżowych, podobnie jak w dotychczasowych zawodówkach, będzie trwała 3 lata. Od nowego roku szkolnego będzie jednak obowiązywała nowa podstawa programowa. Po zakończeniu szkoły uczniowie będą zdawali tylko jeden egzamin kwalifikacyjny, a nie od 1 do 3, jak to było do tej pory. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli kontynuować edukację w szkole branżowej 2. stopnia, zdać kolejny egzamin kwalifikacyjny, a później maturę i iść na studia. 2-letnie szkoły branżowe 2. stopnia zostaną utworzone w 2020 roku. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Cena wywoławcza 500 zł. Wieczorem pod młotek w Warszawie pójdzie ponad 60 wyselekcjonowanych prac początkujących polskich twórców. Większość obrazów nawiązuje do wakacji i wypoczynku. W Desie Unikum odbędzie się wakacyjna edycja aukcji młodej sztuki. Dzieła cieszą się zainteresowaniem ze względu na niską cenę wywoławczą, mówi Artur Dumanowski, koordynator projektu. Ta cena wywoławcza jest bardzo dobrym motorem, który napędza ten projekt i coraz więcej też młodych ludzi, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z rynkiem sztuki, z kolekcjonowaniem, są zaciekawieni, przychodzą na aukcje, czasami nawet nie licytują. A zdarza się, że prace młodych artystów sprzedawane są za ponad 10 tysięcy złotych. Rekordzistka to jest 19 tysięcy złotych, to jest Katarzyna Słowiańska-Kucz, ale średnio co miesiąc pada kwota powyżej 10 tysięcy złotych. W takich artystów też inwestujemy, żeby później mieć świadomość, że sprzedajemy to, co za kilka lat może mieć naprawdę jeszcze dużo większą wartość. Aukcje młodej sztuki prowadzone są cyklicznie od 2008 roku. Celem projektu jest pomoc młodym twórcom w zaistnieniu w szerszym gronie artystów, publiczności i kolekcjonerów. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, od zachodu opady będą zanikać. We znaki da się silny wiatr osiągający do 80 km na godzinę, od 17 do 20 stopni. Wieczorem i w nocy temperatury wyrównane od 8 do 11 stopni. Jutro na wschodzie i południu oraz w centrum dość pogodnie, 18 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 22 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obrzańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mega oferta z żółtej gazetki. Już teraz udaj poducia z kurczaka rzeźnik 5,99 za 1 kg. A Pepsi Max Mirinda 7-Up aż 42% taniej. Złoty 99 za butelkę przy zakupie 2 butelek. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słuchaj, a może kupimy sobie nowy telewizor i powiesimy na ścianie, w salonie? Mhm. I co to niby ja mam go przywieźć, wnieść, wiercić, wieszać i jeszcze może potem wszystko ten... skonfigurować? No co ty, przecież Media Expert to wszystko zrobił. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup telewizor Smart i zyskaj dowóz z wniesieniem, montaż i konfigurację funkcji Smart oraz Wi-Fi za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Korczyńska, zapraszam. Czas niezwykły. Zwłaszcza teraz, podczas wakacji, wiele osób lubi tak choć na moment uciec od zgiełku codzienności i na rowerze pojechać na przykład do pobliskiego lasu czy parku, podziwiać piękno przyrody, poczuć wiatr we włosach. Osoby z dysfunkcją wzroku niestety nie mają takich możliwości spędzania czasu. Ich aktywność w większości przypadków jest uzależniona od pomocy życzliwych ludzi. I to się, proszę Państwa, dzieje. Dziś przyjrzymy się działaniom Fundacji Niewidomi na Tandemach. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przedstawimy wolontariuszy Palatyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl, którzy wyjeżdżają za granicę, aby wspierać misjonarzy w ich codziennej pracy z potrzebującymi pomocy. Zachęcam, zostańcie Państwo z nami. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że te wiesz, tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój. Nie wiem czemu wołam, kula maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Żyj aktywnie, pomagaj, dziel się pasją. To hasło Fundacji Niewidomi na tandemach. W studiu w Krakowie są już goście. Natalia Sobczak, wolontariuszka Fundacji Niewidomi na tandemach i Mirosław Cibor z Fundacji. I w studiu we Wrocławiu Waldemar Rogowski, prezes zarządu Fundacji Niewidomi na tandemach. Michał Kowal, wolontariusz, pilot z Fundacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wszystko zaczęło się od tandemowej wyprawy niewidomych od źródeł Wisły do Ujścia w lipcu 2013 roku. Jej inicjatorem był pan Waldemar Rogowski. Czy łatwo było zorganizować taką grupę? Przygotowanie tego rajdu stanowiło dużą trudność z tego powodu, że nie mieliśmy żadnych kontaktów. Szukaliśmy pilotów po różnych porach rowerowych. W trakcie udział w tym rajdzie wzięło 7 osób niewidomych, ale aż 22 pilotów, więc to pokazuje skalę trudności. Osoby, które kierowały tandemami, poświęcały nam czas 2-3 dni. Kolega Tadeusz z Wrocławia na przykład na tej trasie 1400 km aż miał 9 pilotów. A to był impuls, potrzeba chwili, czy też realizacja marzenia, które pan miał od lat? Pomysł na sam rajd zrodził się spontanicznie, mogę powiedzieć, w piwnicy, bo poszedłem zimą, kiedy jeszcze śnieg za oknami, składać tandem, przygotowywać go do sezonu i stwierdziłem, że można jeździć tylko po dzielnicy, po najbliższych okolicach i przyszedł mi pomysł, żebyśmy pojechali gdzieś dalej. I to był po prostu taki zimowy, spontaniczny impuls i wtedy od lutego do czerwca staraliśmy się przygotować tą wyprawę. A jak dużo osób było w tej grupie, która to zorganizowała, takich wtajemniczonych najbardziej? To znaczy całą organizacją rajdu zajmowałem się ja. Osoby chętne poszukiwałem na różnego typu forach skierowanych dla osób z wadą wzroku oraz na portalach dla rowerzystów. No bo chciałem, żeby znaleźć osobę, która pokieruje tandemem, stwierdziłem, że najlepszą osobą będzie ktoś, kto kocha jeździć na rowerze tak jak my. Więc w tym momencie szukałem osób, które są nietypowe, dużo jeżdżą, opisują w internecie swoje trasy i do takich osób się zaczynałem odzywać. Między innymi do Kuby Tarokowskiego, z którym później tworzyliśmy bazę pilotów i wolontariuszy. A jak pozostali Państwo, którzy są w studiu w Wrocławiu i w Krakowie, trafili do fundacji? Czy to też był przypadek, czy właściwie Państwo byli też uczestnikami tego pierwszego rajdu? Kolega Michał pojawił się jako wolontariusz już w fundacji, na zaproszenie, które było opublikowane w internecie. Kolegę Mirka namówiliśmy rok temu, po kilkunastu latach, kiedy już nie mógł jeździć rowerem, wybrał się pierwszy raz do Szczecina rok temu, no i uznał, że to mu się podoba. Losy osób, które trafiają do fundacji, korzystają, są naprawdę różne i przypadkowe. Pani Natalio, a jak pani trafiła do fundacji? Mnie tak naprawdę do fundacji zaangażował pan Cibor. To on mi właśnie powiedział o tandemach, o różnego rodzaju wyjazdach, tak więc stwierdziłam, że może ja spróbuję, bo rower to moja pasja, nieraz lubię jeździć po lasach, tak więc czemu by nie? A proszę mi powiedzieć, co osobie widzącej daje właśnie no, taka praca pilota podczas różnych rajdów tandemowych z osobami z dysfunkcją wzroku? Czy to jest coś więcej niż tylko przygoda, podróż, wyprawa? Tak, myślę, że to jest dużo więcej, ponieważ my jako osoby widzące również się uczymy od osób niewidomych i naprawdę ja jeżdżąc na tandemie z osobami niewidomymi, spędzając z nimi czas, naprawdę wiele się od nich uczę i podziwiam ich za to, w jaki sposób podchodzą do życia, do tego, jak jeżdżą na rowerach, jak się cieszą tym, że mogą zwiedzać. Proszę sobie wyobrazić, że osoba, która powiedzmy przez rok nie siedziała na rowerze, wsiada na tandem i przez 6 dni jedzie po 70 km i ani razu nie narzeka. To jest dla mnie po prostu coś niesamowitego, bo jak jeżdżę z moimi kolegami, to po 20 km stwierdzają, że mają dość, a przecież na co dzień są młodzi i aktywni, więc powinni sobie z tym radzić dużo lepiej. No tak, rzeczywiście to jest niesamowite. A proszę mi powiedzieć, czy to jest tak, że to jest taka opieka non-stop, 24 godziny na dobę podczas takiego rajdu? Tak pilot jest z tym swoim podopiecznym związany, czy właściwie no, to tylko jest podczas jazdy? Jak to państwo organizują? Znaczy pilot musi się opiekować osobą niewidomą, niedowidzącą na trasie rajdu. Tam chodzi o to, że musi podprowadzić do roweru, musi przypomnieć, gdzie jest bagaż, gdzieś tam powieszony na kierownicy kask, musi też podpowiedzieć, w którym miejscu to jest. Gdzieś tam jakaś taka droga do hotelu na nocleg czy na obiad, wolne miejsce przy stoliku, informacja, jak są ułożone potrawy na stole, na talerzu, gdzieś tam na 13 kotlet, na 7 kapusta. To są takie podstawowe informacje, które musi podać pilot osobie niewidomej. Natomiast ta opieka nie jest 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, pilot nie jest zobligowany do tego. Tak? Poza tym trzeba nauczyć osoby z dysfunkcją wzroku samodzielności, a nie opiekować się nimi cały czas. Ale czy podczas jazdy pilot też opowiada, co się dzieje dookoła, co widać? Czy właściwie jadą państwo w milczeniu? Tak. Nie, to jest ciągła dyskusja, ciągła zabawa, tam tandemy się wyprzedzają, jest wymiana informacji, pilot, no właśnie to powinno cechować pilota, czyli lekki język, tak? Gadulstwo wręcz. Dobrze jest, jeżeli pilot opowiada, czyli osoba niewidoma oprócz tego, że kręci pedałami, powinna jeszcze dostać informację, co jest dookoła, co widać, co mijamy, czy będzie pod górkę, z górki, most, krajobraz, tego typu informacje. Wielu pilotów twierdzi, że jadąc samodzielnie nie dostrzega tylu elementów po drodze, jadąc osobą niewidomą, kiedy stara się właśnie przekazać, co się dzieje dookoła, jaki jest krajobraz, i dlatego też jest takie hasło, że razem widzimy więcej, że w tym momencie osoba, która jest pilotem, zaczyna dostrzegać więcej elementów drogi, krajobrazu. To zmusza pilota do takiej kreatywności, bo oprócz tego, że ma bezpiecznie prowadzić rower, to jeszcze ta podzielność uwagi, co jest dookoła, przekazanie tej informacji. Natalia świetnie sobie daje z tym radę, potrafi nie dość, że fajnie pilotować rower, to jeszcze pięknie opowiada, bo ma lekki język. Michał jest świetny jako pilot, też bardzo, bardzo kreatywny, potrafi opowiadać o zamku, który mijamy, jeszcze wtrącić jakąś formułę żartu do wcipu w międzyczasie. Czas niezwykły. Powiększenie. Jazda na rowerze to dla wielu ludzi pasja, tak też jest w przypadku Macieja Chłopka. Od najmłodszych lat lubił jeździć i grzebać przy rowerze, ale na drodze w pielęgnowaniu tego hobby stanęły problemy ze wzrokiem. Dziś zamiłowanie do jazdy na jednośladzie realizuje przy pomocy Fundacji Niewidomi na Tandemach. Bicycle, bicycle. To kolega właśnie Waldek, założyciel tej fundacji, tak obudził we mnie na nowo tą pasję. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. Na pierwszy rajd, który organizowali, ten słynny wzdłuż Wisły, no nie pojechałem, troszkę tak myślę, że kondycyjnie nie byłem jeszcze przygotowany, ale już wtedy pierwszy rower kupiłem tandem, zacząłem troszkę ćwiczyć i jak się okazało, że jest nowe wyjazdy, jakieś pojechałem, no jest wielka frajda. To jest rower dla dwóch osób. Domyślam się, że prowadzi albo inaczej kieruje osoba widząca, prawda? A z tyłu siedzi osoba niedowidząca czy też niewidząca. Technika różni się naprawdę, ponieważ no samo jechanie na wprost no to może nic szczególnego. Natomiast pierwsze zaczyna się od ruszenia. Czyli tutaj się trzeba po prostu umówić z pilotem, synchronizować ruszenie, w jaki sposób ruszamy, z której nogi. Tu trzeba też, że tak powiem, dobrać się w dobre pary na tandemach, ponieważ jedni lubią bardziej cisnąć, drudzy bardziej kręcić. I później trzeci punkt, zakręty. Osoba prowadząca, tak zwany pilot, mówi o zakręcie, że będzie zakręt załóżmy w prawo i albo ostry, albo łagodny. Czyli trochę tak jak pilot rajdowy. Troszkę musi tak powiedzieć, tak, żebym ja przygotował się do balansu ciałem, prawda, do wejścia w zakręt. Pilot również prowadzi tak zwaną audiodeskrypcję, czyli opisuje nam to, co mijamy, co widzi. Czy to pola, czy drzewa, czy lasy, czy jakieś budynki. Po to wszystko jest, żebyśmy my mieli jakieś tam wyobrażenie, tak? Tak jak są, jest audiodeskrypcja w filmach. Poprawia nam to odbiór tego wszystkiego dookoła, co się dzieje. I teraz forma, w jakiej on to będzie mówił. Czy odpowiednio głośno, czy odpowiednio ciekawie, czy tylko skromnie. To jest też ważne. To jest jeden z punktów doboru, żeby ten pilot troszeczkę nam opowiadał. Od razu czuć piękny chód. No właśnie, ktoś się pyta, gdzie chód. My jesteśmy. Jesteśmy, powiedziałbym, że w kopalni. Powiedziałbym, że w jaskini, ale to byłoby kłamstwo. To jest sztolnia po niemiecku. Potem to samo, jak coś zwiedzamy. Mało przewodnik. To jest dobrze, żeby ten pilot nam pokazał, opowiedział o przedmiotach, o budynku, architekturze troszeczkę, żebyśmy my mogli to poczuć. To jest jeden z pierwszych punktów. Po lewej stronie zobacz. Teraz jeszcze troszeczkę krok do przodu. Drugi punkt jest dobór taki fizyczny, czyli żeby zgrać się w jeździe, ponieważ długie trasy robimy. A jak długie trasy? No tak, przeciętnie rajdy są ustawiane na 450 km. To się robi w 5 dni na przykład. Czyli po 100 km dziennie? Mniej więcej. To zależy, gdzie są miejsca do zwiedzania, gdzie są noclegi. W zeszłym roku mój najdłuższy odcinek to było 135 km jednego dnia. To dosyć trudne było. No właśnie, jaki jest cel rajdu? Rywalizacja? Czy chodzi o coś innego? Nie, chodzi o to, żeby właśnie realizować tą pasję jeżdżenia na rowerze, bo to po pierwsze. Po drugie, tak to jest organizowane fajnie, żebyśmy mogli coś pozwiedzać. Wspominał pan, że szykuje się pan do wyjazdu za granicę. Tak, to jest Budapeszt. Zwiedzamy Budapeszt 2 dni, potem jedziemy w koło Balatonu i potem na koniec dojeżdżamy do Bratysławy i z powrotem już pociągiem do Polski. Co się czuje w momencie, kiedy umożliwia się właśnie realizację tej pasji? Bo przecież jazda na rowerze, jeśli te problemy ze wzrokiem są, no wydaje się praktycznie niemożliwe. No podnosi się samoocena, odnosimy takie wrażenie, że o większej wartości własnej. To, że się jedzie, że się pokonuje i spore dystanse i w trudnych warunkach, czasem naprawdę spore górki. Czyli to jest też taka rzeźba charakteru. Tak, tak. Po prostu wiemy, że musimy dojechać. W grupie się trochę lepiej jedzie, bo jak samemu to się mówi, a odpocznę, a zrezygnuję, coś, nie? A tu w grupie wszyscy jadą, jeden drugiego mobilizuje i naprawdę tak, ten charakter się wyrabia, kondycja przede wszystkim fizycznie. I want to ride my bicycle. My, niewidomi, mamy mało możliwości ruchu, a tutaj pracuje całe ciało. Ostatnio ukazało się sporo artykułów na temat, ile dobrego robi jazda na rowerze właśnie, jak poprawia samopoczucie, psychikę, kondycję fizyczną, krążenie, no wszystko. Z Maciejem Chłopkiem o pasji rowerowej rozmawiał również intensywnie jeżdżący na rowerze Kuba Witkowski. Ten pierwszy rajd w 2013 roku przyczynił się także do stworzenia bazy osób niewidomych i słabowidzących i wolontariuszy, którzy oferują swoją pomoc tym osobom na terenie całego kraju. Jak to wygląda w praktyce? Rajd jest wydarzeniem okresowym. Można zorganizować kilka rajdów w skali roku, kilkudniowych. A celem powstania bazy było stworzenie możliwości jazdy na co dzień dla osób niewidomych i wolontariuszy. Ten pomysł się właśnie narodził w trakcie tego pierwszego rajdu. Kontynuowany jest do tej pory. I do tej bazy każdy może się zapisać. Staramy się pomagać w znalezieniu pilotów dla osoby niewidomej. Nie zawsze się to udaje, bo kwestia wielkości pilotów z Warszawy czy z Krakowa jest wielu, ale z jakiejś mniejszej miejscowości się okazuje, że jest problem. Więc cały czas poszukujemy pilotów dla osób niewidomych, które są chętne do jazdy. To jest dosyć duży problem, bo osoby niewidome częstokroć posiadają na własność tandemy, które zakupili i teraz zaszczepieni wyjazdem na rajd. Wracają do domu, mają rower i okazuje się, że nie mają z kim jeździć. Także jeżeli mogę grzecznie poprosić, zaapelować do osób pełnosprawnych, których pasją jest rower, spróbujcie kiedyś pojechać i w ten sposób pomożecie nam, osobom, które same jeździć nie mogą, a nie do końca chcą jeździć na stacjonarnym rowerku, na siłowni czy w domu. A proszę mi powiedzieć, jak dużo osób już jest w tej chwili w tej bazie? W bazie pilotów i osób z niepełnosprawnością jest już ponad 500 osób, ale to jest tak, że wolontariusze czy osoby, które chciałyby z nami wspólnie jeździć, nie zawsze mają czas i nawet biorąc pod uwagę tak duże miasta, na przykład jak Warszawa, jest tych pilotów paru dziesięciu, ale dla tych osób, które mają problem z samodzielną jazdą, jest problem, żeby na przykład w weekend, czy tam sobie wieczorkiem gdzieś wyjechać. Mi się wydawało, że jeżeli w bazie mamy 60 pilotów, no to możemy sobie swobodnie wybierać, a się okazuje, że kwestia czasu, dyspozycyjności, więc cały czas tych pilotów brakuje. Bo to my staramy się przekonywać osoby do jazdy na rowerze, te, które posiadają taką samą pasję, bo ta wspólna jazda nie może być obowiązkiem, jakimś poświęceniem. Nie, ja lubię jeździć na rowerze, a po prostu biorę na taką wycieczkę towarzystwo. Osobę, z którą mogę wspólnie się pośmiać, powygłupiać w trakcie jazdy. A czy każdy może być przewodnikiem osoby niewidomej na tandemie, czy też wymagane są jakieś specjalne predyspozycje? Chęci. Chęci i odrobina wytrzymałości fizycznej, otwartość. To są podstawowe, odpowiedzialność, bo tutaj na rowerze są już dwie osoby i ta osoba z tyłu nie do końca wie, co się dzieje w otoczeniu. Także troszkę sprawności fizycznej, otwartość i można jechać. A czy trzeba posiadać swój własny tandem? Nie, w bazie jest bardzo dużo osób niewidomych, które mają własne tandem, a nie mają z kim jeździć. A czy mogą się też do bazy zgłaszać osoby niewidome, które nie posiadają tandemów, a chciałyby jeździć? Też mogą, tylko że jest w Polsce jest duży problem z pozyskaniem tandemów, dlatego my jako fundacja w tej chwili staramy się pozyskiwać te tandemy na rajdy, aby mogła większa ilość osób z tego skorzystać, z tej formy rekreacji, spotkań towarzyskich. Obecnie na stanie fundacji jest 14-16 tandemów, natomiast uwagi na to, że są 14. No, natomiast mamy dwa oddziały, zachodniopomorski i małopolski. Założenie jest takie, żeby w każdym z tych oddziałów były po trzy tandemy i oprócz tego fundacja, żeby miała 14, które mamy na specjalnej przyczepie i można nimi jechać do miejsca, w którym startuje rajd, tak żeby to było niezależne. Przy otwieraniu kolejnych oddziałów znowu rośnie zapotrzebowanie na te rowery i no, to jest troszkę problem, natomiast no, problem jest po to, żeby go rozwiązać. 14 tandemów w ciągu roku na stanie, to już jest fajny wynik. Jest to już duża niezależność. Czyli to jest już taka baza na państwa wyprawy rowerowe? Tak, bez w tym roku, gdybyśmy nie pozyskali tych tandemów, nie bylibyśmy w stanie zrealizować takiej ilości imprez. Łącznie zorganizujemy 7 rajdów. Już mamy 3 za sobą i 4 jeszcze przed nami. Pierwszy Małopolski, teraz był Wielkopolski, był Maraton Szczeciński, gdzie pojawiło się więcej tandemów niż tylko nasze fundacyjne, bo ludzie przyjechali ze swoimi, czyli jest taki temat bardzo mocno rozwojowy. Widać, że jest zainteresowanie i w środowisku osób niepełnosprawnych, czyli moim, jak i coraz więcej ludzi angażuje się z zewnątrz, tych zdrowych, którzy chcą nam pomóc, ułatwić. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. Ile rajdów, ile wypraw jest już za państwem? W tym roku już mamy 3 rajdy za sobą, do zorganizowania kolejne 4. Kiedy publikujemy informacje o rajdzie, to w ciągu 2-3 dni miejsca dla osób z wadą wzroku praktycznie kończą się zapisy. Jest tak dużo osób chętnych. A poszukiwanie pilotów jest do ostatniego dnia przed wyjazdem. Zawsze brakuje, zawsze potrzebujemy, dzwonimy, szukamy, publikujemy. To jest największy jakby na dzień dzisiejszy problem fundacji, że brakuje nam osób, które chciałby z nami wspólnie popedałować, spędzić czas, pośmiać się, bo taki rajd to, mówię, poza samą jazdą, zwiedzaniem, to jest zwykłe spotkanie wieczorne przy ognisku towarzyskie, gdzie ludzie się poznają, bawią się razem z sobą. Wiem, że też są to wyprawy zagraniczne i coraz częściej państwo chyba takie organizują. W ubiegłym roku był organizowany rajd z Suwałk do Wilna i z powrotem. W tym roku rajd dookoła Balatonu. I staramy się taki jeden rajd zagraniczny zorganizować raz w roku. A jak wygląda bezpieczeństwo podczas tych rajdów? Myślę, że na temat bezpieczeństwa to najwięcej powie Michał, bo jest osobą, która w trakcie rajdu odpowiada za bezpieczny przejazd i o swojej pracy jako wolontariusza w trakcie takiego rajdu może dużo powiedzieć. Przejazd takiej grupy, kolumny, tandemów odbywa się w ten sposób, że na początku jedzie pierwszy tandem, który prowadzi i jest też wyznaczony ostatni, który zamyka. I te tandemy muszą się komunikować. Oprócz tego jedzie jeden lub dwóch pilotów na pojedynczych rowerach, którzy umożliwiają bezpieczny przejazd, zamykając drogi. Czyli wyjeżdżamy na skrzyżowanie, zatrzymujemy ruch i wtedy dopiero wyjeżdżamy na, powiedzmy, drogę lub przejeżdżamy drogę, która ma pierwszeństwo, aby zrobić to w bezpieczny sposób, bezkolizyjny. Staramy się to zrobić bez zatrzymania, ponieważ jeżeli na przykład skrzyżowanie jest na górce, to ciężko jest ruszyć. Dlatego staramy się tego unikać i ja jako pilot moim zadaniem jest to, żeby wyjechać przed na możliwie najbezpieczniejszy, najbardziej dogodnym momencie zatrzymać pojazdy, które jadą i umożliwić grupie wjazd bez zatrzymania się, bezpieczny wjazd lub przejazd przez drogę, która ma pierwszeństwo. I wtedy jesteśmy w stanie bezpiecznie, sprawnie, płynnie poruszać się z punktu A do punktu B i jest to taka zwarta kolumna. Byłem na dwóch rajdach, które pilotował Michał i uważam, że jest absolutnie bezpiecznym pilotem. Komfort jazdy w momencie, kiedy on zabezpiecza kolumnę, jest super. A jak ludzie reagują, widząc taką kolumnę niezwykłą w sumie? No, taki peleton złożony z tandemów. To jest dosyć charakterystyczne. To jest piękna reakcja. W kamizelkach odblaskowych mamy... Tak, to wszystko wygląda jak kaczuszki. Żółte kamizelki, tak, radio działa. Dzieciaki krzyczą, mamo, dwurowerowy rower. Czyli robią państwo ogromne wrażenie, pojawiając się... No, jest kawał radochy, tak, przy takim przejeździe. Ludzie jadą dzwonki samochodem. O, uchylą z szyby, pstrykają zdjęcia, jest frajda. Okna się otwierają, to tak jak kolumna wojska szła wyzwalając z Warszawy. A proszę mi powiedzieć, czy podczas tych tandemowych wypraw narodziły się przyjaźnie, takie prawdziwe przyjaźnie? Och, za niedługo będzie jedno wesele, także... To znaczy, bardzo mnie cieszy to, że pomimo, że już fundacja dopiero 2 lata funkcjonuje, osoby, które były po raz pierwszy, wracają po raz drugi, trzeci, pytają się, kiedy mogą pojechać po raz kolejny, a się okazuje, że też nie zawsze możemy wszystkich zabrać, więc no bo chcemy też, żeby z tej formy aktywności korzystały nowe osoby. A w jaki sposób państwo sobie radzą z serwisowaniem tego sprzętu? Zwłaszcza podczas tych rajdów. W każdym rajdzie właśnie jest osoba główny serwisant, to jest Michał. Michał, który serwisuje te rowery w trakcie przejazdu. Teraz na rajdzie wielkopolskim, na przykład na 8 tandemów wymieniliśmy 14 dętek. Chyba tak. I zrobiliśmy z tych zużytych skakanka. Doskonałą skakanką dla całej grupy. Czyli rozumiem, że państwo są samowystarczalni. Również sami ten sprzęt konserwują, naprawiają. Naprawiamy, konserwujemy. Za nami jedzie auto techniczne, które przewozi jakieś zapasowy tandem, bagaże, czy nawet jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś by nie mógł jechać dalej z jakichś tam przyczyn zdrowotnych, taka osoba może wsiąść do samochodu, więc jest całe zabezpieczenie takie. Tak, przy czym tu trzeba jeszcze z szacunkiem trzeba do firm, które nas wspierają. Udało nam się pozyskać 9 firm, tak zwanych opiekunów rowerów. Te firmy chcą przyjąć na klatę faktury za naprawy, za uszkodzenia, za wymianę rzeczy, które uległy zniszczeniu. Także to też jest cenny nabytek takiej firmy. A jakie państwo mają plany? W jaki sposób fundacja będzie rozwijała swoje działania, jeżeli chodzi właśnie o realizację rajdów, czy też powiększanie bazy tandemów? No, na pewno musimy podnosić bazę tandemu. Chcielibyśmy dokupić kolejne przyczepki, żeby każdy z oddziałów miał własną, żeby można by robić nie tylko tygodniowe imprezy, ale powiedzmy wyjazdy weekendowe, gdzie można zabrać 5-6 tandemów, bagaże i po prostu pojechać. I cały czas poszukujemy pilotów. Cały czas poszukujemy pilotów. Jest z nami pani Natalia, to jest nasza młoda pilotnessa, pojedzie na pierwszy rajd na Balaton. Ciekawy jestem, jakie wrażenia przywiezie. No tak, pani Natalia dopiero jest przed tym rajdem, a ja jestem ciekawa tutaj właśnie tych odczuć, które mają te osoby, które są pilotami, które już mają doświadczenie, czy to coś jeszcze daje też tym osobom, które jeżdżą, oprócz no właśnie satysfakcji. Michał pojawił się pierwszy raz w maju na rajdzie dolnośląskim w ubiegłym roku, a teraz jest jego czwarty rajd, więc pomimo, że w trakcie rajdu ma bardzo dużo pracy, wraca, więc też czerpie, myślę, z tego jakąś przyjemność, a nie tylko obowiązek, jako ciężka praca, serwisowanie. Michał przejeżdża w trakcie rajdu dwa razy tyle kilometrów, co my, bo jest raz na początku kolumny, na tyle, goni naprzód, żeby zablokować skrzyżowanie, więc on robi dwa razy takie dystanse. Może nie dwa razy większe, ale troszeczkę czasami trzeba pogonić, ale daje to naprawdę olbrzymią satysfakcję. Nie jestem w stanie tego opisać, jak wiele radości i satysfakcji czerpię z tego. Zresztą patrząc na osoby, które dzięki naszej pracy, pracy wolontariuszy, mogą jechać, ich radość jest po prostu nie do opisania. Naprawdę uważam, że warto, że to jest wspaniała rzecz, wspaniały sposób spędzenia wolnego czasu, zaplanowania sobie wyjazdu wakacyjnego. Nie trzeba według mnie jechać za granicę. Polska jest pięknym krajem, nie znamy wielu, wielu ciekawych rzeczy, wielu ciekawych szczegółów, zabytków, różnych ciekawych miejsc i tutaj udzielając się w fundacji, będąc pilotem tandemu, można naprawdę wiele fajnych miejsc zobaczyć, wiele ciekawych rzeczy przeżyć. Też osoby niewidome mają swoje pasje, są pasjonatami różnych rzeczy, potrafią wiele ciekawej wiedzy przekazać. No, na rajdach wieczorami toczą się różne dyskusje i naprawdę ten czas jest wspaniale spędzonym czasem, troszeczkę niedospanym, bo brakuje, bo chcielibyśmy więcej czasu ze sobą spędzić, obgadać więcej tematów i naprawdę, no ciężko jest mi to opisać, bo jest to wspaniałe przeżycie. A gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby przyłączyć się do grona wolontariuszy Fundacji Niewidomych na Tandemach, ale też i osoby z dysfunkcją wzroku zainteresowane jazdą na tandemach, mogą szukać informacji? Na stronie www.niewidominatandemach.pl, pisane łącznie, można tam kontakt telefoniczny, mailowy, więc każda forma dogodna. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Natalia Sobczak, wolontariuszka Fundacji Niewidomi na Tandemach, Waldemar Rogowski, prezes zarządu Fundacji Niewidomi na Tandemach i Mirosław Cibor i Michał Kowal też z Fundacji. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. W czasie wakacji grupa wolontariuszy palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl wyjeżdża do Rwandy, Etiopii, Indii i Urugwaju. Będą wspierać misjonarzy w ich codziennej pracy z chorymi, ubogimi, z dziećmi. Będą też pomagać w pracach biurowych i budowlanych, dzieląc się swoim doświadczeniem. Jednym z wolontariuszy jest Stefan Lizak. Jest to mój drugi wyjazd wolontaryjny. Za dwa dni wyjeżdżam właśnie do Indii, do wioski Wutukuru. Będziemy tam przy sierocińcu. Moją misją jest robienie strony internetowej. Pierwszy wyjazd był rok temu właśnie do Rwandy. No na pewno jest to przepełnione wieloma emocjami. Pełno wrażeń jest na początku. Pozostaje naprawdę ciekawy bagaż doświadczeń. Widać później uśmiech i wartość tego wszystkiego, co się zrobiło, to naprawdę można poczuć sporą satysfakcję. Miłek Maria, jestem studentką położnictwa. Za półtora tygodnia zdaję egzamin dyplomowy i za dwa miesiące wyruszam do Rwandy na misję sióstr palotynek. Przygotowuję się od roku, także można powiedzieć, że w teorii jestem obcykana. W Rwandzie miałem dwie misje. Moją pierwszą misją było przeszkolenie żandamura. Był to niewiele starszy ode mnie właśnie Rwandyjczyk, który był przy parafii, pomagał. Właśnie spytał, czy fundacja jest mu w stanie jakoś pomóc. No i wpadliśmy na pomoc, żeby otworzył własny punkt Xero. Swój mały biznes, właśnie takie dość popularne w Rwandzie na ulicy. Są punkty Xero dość często. I jako fundacja właśnie zakupiliśmy mu Xero, wynajęliśmy lokal. I moją właśnie pierwszą misją było przeszkolenie go i pomoc po prostu w wystartowaniu tego wszystkiego. Czy pan ma z nim kontakt? Tak, przez WhatsAppa na przykład. Wciąż utrzymujemy. Moją drugą misją było przygotowanie pod kongres międzynarodowy w Afryce. Był robiony budynek, a na pewno się tam przydaliśmy, ponieważ byłem właśnie z drugim wolontariuszem, ponieważ już w dzień kongresu już były pokoje wykańczane i w bagaże czekały, żeby się mogli wprowadzać. Mam w życiu bardzo dobrze, bo mam rodziców, rodzeństwo, mam co jeść, gdzie spać. Także chciałabym przez tą misję w jakiś sposób odwdzięczyć się Panu Bogu, właśnie poświęcając swój czas. No cóż to jest, niecały rok. Jak wrócę, może będę pomagać w inny sposób już tu na miejscu ludziom potrzebującym. Dobrze jest mieć jakieś zaplecze chociażby teorii, wiedzieć mniej więcej o kulturze, jak się zachowywać, co można, czego nie można, szczególnie właśnie w takich krajach po ciężkiej historii właśnie jak Ruanda, gdzie jak wiemy było ludobójstwo między Hutu a Tutsi. Jest to oczywiście pełno wrażeń na początku. To niesamowite są przeżycia. Będę pracować w ośrodku zdrowia. To, co dokładnie będę robić, to okaże się na miejscu. Póki co rozmawiałam z siostrą Martą, która jest tam dyrektorką. I ona mi przedstawiła sprawę w ten sposób, że będę pracować na sali porodowej, ale także poprowadzę zajęcia z higieny dla małych dzieci. A jak pani będzie sobie radzić, bo nie zna pani miejscowego języka? Spróbuję nauczyć się podstawowych zwrotów, bo posiadam takowy skrypt. Znam język angielski i pozostaje jeszcze język miłości, jak to się mówi. Także mam nadzieję, że się odnajdę. Aktualnie jest tam urzędowy język angielski, więc naprawdę jesteśmy w stanie się wszędzie porozumieć po angielsku czy francusku. Porozmawiać może już ciężej. Podstawowe zwroty dzieci znają. Gorzej, jak ktoś na przykład nie chodzi do szkoły, no to wiadomo, to raczej tylko ten miejscowy język Kinyarwanda. No to takie podstawowe zwroty, no to pozdrowić, przywitać kogoś. A jeżeli chodzi o pracę jako wolontariusz, no to nie miałem żadnych problemów z komunikowaniem się. Wolontariat jest świetnym pod tym względem, że pozostaje potem taki smak właśnie satysfakcji, że zwiedziło się to całą pracę, nie przeznaczyło się na marne, jest z tego owoc. Już od małego po prostu moje myśli sięgały aż Afryki, kraju no zupełnie innego, można poczuć wolność po prostu. Ja w Rwandzie byłem przez 6 tygodni, teraz wjeżdżam na 10 tygodni właśnie do Indii. Czy łatwo było dostać się na taki wyjazd? Myślę, że jak ktoś naprawdę chce, to nie ma żadnego problemu. Na pewno no, trzeba nazbierać na bilet, aczkolwiek fundacja w tym jak najbardziej pomaga poprzez właśnie zbiórki publiczne, czy właśnie w parafii, więc naprawdę jeżeli ktoś chce, no to zupełnie bez problemu może wyjechać na misję i pomóc. Na miejscu utrzymuje nas właśnie fundacja, mamy wyżywienie. Jako wolontariusze w tygodniu pracowaliśmy, a przez właśnie sobotę, niedzielę mieliśmy czas do takiego wspólnego zwiedzania kraju, więc mieliśmy również czas zwiedzić park safari, czy podjechać właśnie nad jezioro Kivu, słynne pod wulkanem. Myślę, że zupełnie właśnie nie ma co się zastanawiać, jeżeli wewnętrznie czujemy taką potrzebę pomocy właśnie gdzieś poza granicą, to jak najbardziej trzeba się zgłosić i naprawdę to jest kwestia tylko przełamania siebie. Można zrobić wielkie rzeczy. Termin jest jak najbardziej właśnie do ustalenia. Są wolontariusze, którzy wyjeżdżają na wakacje na 2 miesiące, na 10 tygodni. Są wolontariusze, którzy wyjeżdżają na 4 tygodnie, jak i również są wolontariusze, którzy wyjeżdżają na rok. Więc jeżeli czujecie potrzebę, jeżeli macie czas, macie jakąś przerwę między studiami a pracą zawodową lub zwykłe wakacje, zapraszamy Was do Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Kolejny właśnie kurs zaczyna się po wakacjach, od września. Są to spotkania wolontariuszy raz na miesiąc, takie weekendowe, właśnie przygotowawcze, które trwają rok przed wyjazdem, w których właśnie się dowiadujemy o wolontariuszach, co mogą, co chcą, co potrafią. Śmiało można przyjechać, zobaczyć, zapoznać się z sytuacją i ewentualnie podjąć decyzję. Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl apeluje też o pomoc w wyposażeniu wolontariuszy. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.salvati.pl w zakładce Wolontariat. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wande ebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye ni wowe barakai nera umaze ingusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye Haricho na ura gutaraza Unduzuye Ubu tuzajya tukinama Urume nijisho ryundi oh, oh, oh. Nabigize inshingano zanjye Uhora unezerewe Kuva umunsi wanjye Wagamaso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye bumaze ingusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye Baby, na undi na ruziga mutari wowe Nyemerera, ngusiguza gatuza na gutujemo Maze nge nawe, duhurire Aho babiri bahinduka umwe Iteka ryose, ni wowe Ni wowe rukunda nari ntegereje Kuri ni wowe Ubusore bwanjye nabumaze Nabumaze ngusengera Ngusengera Yeah baby None tugiye kubana Mukunzi wanjye Ni wowe rukundo nari ntegereje Ubusore bwanjye nabumaze Ngusengera None tugiye kubana Mukunzi wanjye Autopromocja Europę już wkrótce zaleją muzułmanie i nic na to nie poradzimy. Prawda to czy fałsz? Klub Trójki dziś tuż po 21:00. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja Zapraszamy do reklamy. Zerwij z limitami. Teraz możesz. W T-Mobile masz nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu danych. Za 30 zł miesięcznie w ofercie rodzinnej. Kiedy coś robisz, rób to bardziej niż inni. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywu. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault.